Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, proszę Państwa, przy konsolecie Irena Dan, przed mikrofonem Piotr Kordaszewski. Mam zaszczyt kolejny raz zastępować Tomka Żądę. Poinformuję Państwa, że będziemy razem do godziny 4:00. Nocna Polska w Trójce. Jestem. jestem, jestem kamykiem lecący w twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, niepodlewaną ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat. Początek naszej audycji to, proszę Państwa, muzyczne wspomnienie tego, co działo się na naszej scenie koncertowej w ostatnią niedzielę. A u nas wystąpiła Mela Koteluk z zespołem i osoby, które na własne oczy i na własne uszy widziały i słyszały ten występ, mówiły, że było magicznie, że Mela Koteluk po prostu czarowała. Czy Państwo też tak sądzą? Czy Państwo słuchali tego niedzielnego występu Meli Koteluk w Trójce? Jeśli tak, to czekam na SMS-owe recenzje. 71335 to numer SMS-owy tu do nas, do Trójki, do studia. 71335. Jeszcze jedno nagranie Meli Koteluk, to z ostatniej płyty, z płyty Migracje. Posłuchajmy Żurawie Origami. Więc może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Jak na razie nikt nie wypowiedział się na temat koncertu Mary Kotelok w Trójce, a ten koncert odbył się w ostatnią niedzielę. No ale wiem od tych, którzy widzieli ten występ, że było wspaniale, że było magicznie. Czekam na więcej informacji. 71335. Jak na razie są pozdrowienia. No i tradycyjnie pierwszy na posterunku Nikifor, który pozdrawia redaktora Trójskoczka. Takim Trójskoczkiem ja właśnie jestem. W różnych miejscach wyskakuję państwu na antenie Trójki. A od 3 tygodni w trakcie Nocnej Polski przypominam, że zastępuję Tomka Rządę. Za tydzień Tomek już będzie. Proszę Państwa, wszyscy żyją nagrodami Grammy, natomiast ja żyję tym, co wydarzyło się u nas w studiu koncertowym i na naszej antenie w ostatnią sobotę. Po godzinie 16 nam, trójkowiczom, zostały wręczone złote płyty za różne wydawnictwa płytowe wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, wydane w zeszłym roku. Jedną z takich płyt był krążek Męskie granie 2014. Z tej okazji w sobotę u nas wystąpił Smolik i z tej właśnie okazji my również teraz Smolika posłuchamy, ale w nagraniach koncertowych umieszczonych na krążku Męskie granie 2014. Tak więc Smolik w dwóch odsłonach, będzie mu towarzyszyć Kasia Kurzawska. Posłuchajmy. I've been picking this for a long time. Long time. Obsessed with when I was a kid. I've always loved two things. Cars and motion pictures. Loved them, studied them. In the end, I went the picture route after learning I didn't have the cojones for NASCAR. I wasn't dumb enough, is what my wife tells me. So, I headed west. Turns out the pictures can be just as deadly. Oh, I shot them all back then. Western serials, commercials, even a handful of science fiction numbers, strictly projected at drive-ins. In 8 states, I was huge in New Mexico, they tell me. Thank you. Dużo optymistycznej muzyki i optymistycznych dźwięków w nocnej Polsce. No i również optymistycznych informacji, gdyż tak jak mówiłem w ostatnią sobotę, kilka złotych płyt trafiło do rąk dziennikarzy Trójki. Między innymi złotą płytę odebrał Piotrek Stelmach za krążek Męskie granie 2014. I z tego właśnie wydawnictwa pochodziły nagrania, których słuchaliśmy Smolik i Kasia Kurzawska, Streams i Close Your Eyes. Złota płyta, proszę Państwa. A w trakcie uroczystości wręczania tych płyt wystąpiło jeszcze kilku innych wykonawców, między innymi Piotr Bukartyk, Stanisław Sojka, Artur Andrus z zespołem również się pojawił, ponieważ wczoraj dość często Piotr Bukartyk pojawiał się na naszej antenie, gdyż jeden z jego utworów był naszą nową piosenką dnia. Tak więc może teraz pozwolę sobie zaprezentować piosenki Stanisława Sojki i Artura Andrusa. Moje ulubione piosenki Stanisława Sojki i Artura Andrusa. To samo niebo mamy nad głowami, to samo słońce promieniami darzy, samo kochać chcemy, chcemy być kochani, więc nie bój się, nie bój się zobaczyć. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam, tak jak ty jestem i przemijam.

Aby obraź sobie u mnie skinheadowa cicho szlocha, ojciec dał mi na komunię dezertera i mitwocha. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty skinheada z tyj, czyś ty punkowy wuj? Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec punk, czyś ty małżonek z kim? W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gliny. Szanuj żonę, która chodzi na wędliny. Czyś ty skinheadki mąż, czyś ty pan główny brat? Na dzień kobiet przynieś jej prawdziwy kwiat. Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gliny. Szanuj panka, kup mu coś na imieniny. Ty panku szanuj skina, skinheadzie panka lub. No bo przecież łysina to jest były czuch. Proszę Państwa, piękne, po prostu piękne Eglanki i Pacyfki, o nich właśnie śpiewał Artur Andrus i jak Państwo sami słyszeli, Artur Andrus ostro, tak narokowo, tak z pazurem również potrafi. Prosiłem o recenzję występu Mary Koteluk i mailową właśnie otrzymałem. Na koncercie miałem przyjemność być osobiście, było olśniewająco, to znaczy doznałam pewnego olśnienia, które towarzyszy mi podczas koncertów artystów, których płyt nieźle i z zaciekawieniem mi się słucha, a potem konfrontacja na żywo przenosi to w zupełnie inny wymiar. Podobnie miałam z Natalią i Prądem. Wtedy mnie poraziło i coś we mnie pękło. Na Meli było blisko. Patrząc na Melę lub Natalię, mam ochotę założyć fundację Artysta pod Ochroną, bo tak wrażliwe istoty należy chronić. To od Olgi. Zgadzam się w 100%. Jeśli powstanie taka fundacja, to pozwolę sobie również się do niej zapisać. Proszę Państwa, 71335 to numer SMS-owy tutaj do studia trójkowego. Czekam na wszelkie informacje, na może recenzje występów naszych trójkowych w naszym studiu koncertowym, albo na wszelkie inne SMS-owe sprawy. 71335. Tak sobie dokładnie dziś pomyślałem o tym, że wszyscy chętnie bawią się w zabawę pod tytułem kto pierwszy zaprezentuje jakąś piosenkę christmasową, jakąś białą piosenkę, czy zrobi to w listopadzie, czy wcześniej, czy dopiero na początku grudnia. Później przychodzą święta i po świętach zabawy już nie ma. Jakoś tak nie zauważyłem, żeby ktoś się bawił w to, kto najpóźniej po świętach zaprezentuje jakąś christmasową piosenkę. No i właśnie ja postanowiłem rozpocząć tę nową świecką tradycję w zabawę pod tytułem Kto najpóźniej? A okazja ku temu, no również tu sięgnę do wydarzeń z ostatniej soboty, do wręczenia złotych płyt za wydawnictwa, które ukazały się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Jedna z tych naszych złotych płyt to krążek za płytę Święta bez granic 2014 i tam znalazła się Pastorałka Radosna, którą razem zaśpiewają Ania Rusowicz i Ania Brachaczek. Tak więc mam nadzieję, że Państwo nie będą mieli mi tego za złe, że już mamy luty, a tu taka piosenka i że ta nowa świecka tradycja się przyjmie. Posłuchajmy. Anioły cię piastują i śpiewają jednym chórem. Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. Jest co życzyć dzisiaj komu. Niechaj siano pod obrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty zasługują na prezent. i mam nadzieję, że w ten sposób właśnie rozpoczęliśmy nową świecką tradycję, czyli kto najpóźniej po świętach zaprezentuje jakąś piosenkę christmasową. 71335 Sentiel z Jeleniej Góry. Słuchałem ich ostatnio na małym koncercie, okej? No właśnie, brakuje informacji kogo, czy Andrusa, czy Bukartyka, czy może Staszka Sojka, może Marek Oteluk, ale okej, recenzja zaliczona. 71335, czekam na więcej. Proszę Państwa, teraz zapowiedź tego, co za kilkanaście dni u nas w studiu koncertowym trójkowym się wydarzy, gdyż w niedzielę 22 lutego u nas wystąpi formacja Carly Heads, czyli zaśpiewa u nas kto? No ciekawe, czy Państwo wiedzą, kto śpiewa w Carly Heads ten głos? No myślę, że jednak Państwo rozpoznają dwa utwory. You built a wall I cannot break. I need to step aside and give you some time to think. I know if everything's so hard, how do we make it here? Just let me get my underwear. Your name is Alabama and my name is Monroe. I

gdy dzień się zrobi, skacowani wstaną tytani i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani, nikt złego słowa Łomża czy na Kłod nam nie bałaknie. Gdyby nam kiedyś tego zabrakło, nie, nie zabraknie. Dwa tygodnie temu informowałem o tym, że w Polskę możemy iść razem z Kultem w ramach trasy koncertowej Unplugged. Tydzień temu z kolei poinformowałem o tym, że w Polskę możemy ruszyć razem z Kazikiem na żywo w ramach ostatniej ponoć trasy koncertowej Kazika na żywo, ostatni występ w mieście. No to dziś w trakcie naszego ostatniego spotkania z cyklu Trzy razy Nocna Polska z Piotrem Kordaszewskim w tle. Dziś poinformuję o tym, że 23 lutego Kazik w Warszawie w sali Sofitel wystąpi razem z kwartetem Proforma. A jest to kwartet, który między innymi specjalizuje się w wykonywaniu utworów Stanisława Staszewskiego. Tak więc może być ciekawie, no tylko łyżka dziegciu w tym wszystkim. Bilety moim zdaniem dość drogie. Kazik z kwartetem Proforma, gdy zdobędę nagrania, to Państwu je zaprezentuję. A na razie przed nami grupa Laocze.